wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 17 dzień listopada, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kolejarze szykują się do naprawy torów koło Puław i Dęblina po niedzielnych aktach dywersji. Awantura na zebraniu rodziców w szkole w Gujsku na Mazowszu. Jeden z ojców zaatakował dyrektorkę. 1-1 po pierwszej połowie meczu Polska remisuje z Maltą. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rano Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Powodem akty dywersji na kolei w ostatni weekend. W miejscowości Mika wybuch zniszczył fragment toru. Z kolei pod Puławami zerwano sieć trakcyjną, która uderzyła w pociąg, wybijając szyby w jednym z wagonów. Wszystkie procedury zadziałały, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zarówno te polskich linii kolejowych, jak i wszystkich przewoźników. Obecnie przygotowujemy się do naprawy torów, zarówno tych w tym miejscu koło Puław, jak i koło Dęblina. Czekamy na zakończenie procedur prowadzonych przez służby. Naprawa torów w okolicy Puław Azoty już trwa. Linia kolejowa jest przejezdna. Późnym popołudniem prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanym przeciwko infrastrukturze kolejowej popełnionych na rzecz obcego wywiadu. W mazowieckim Gujsku rodzic jednego z uczniów zaatakował dyrektorkę szkoły podstawowej. 39-latek został najpierw wyproszony z zebrania dla rodziców, relacjonuje Katarzyna Krukowska z policji w sierpcu. Na szkolnym korytarzu uderzył jedną z matek oraz pchnął dyrektorkę szkoły, która w wyniku uderzenia o ścianę doznała obrażeń. Obie kobiety zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego. Jedna z nich została przewieziona do szpitala w sierpcu na dalszą diagnostykę. Mężczyzna, który dopuścił się tego czynu, został zatrzymany. Może odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Po kilku latach przerwy otwarto przejścia graniczne z Białorusią w Bobrownikach i w Kuźnicy Białostockiej. Czekaliśmy na taką decyzję. Zmniejszy kolejki tirów na granicy w Kukurykach, a także usprawni ruch, mówi właściciel firmy przewozowej z Białej Podlaskiej Marcin Potapczuk. Na pewno otwarciem Kuźnicy na razie dla osobowego poprawi sytuację kierowców, którzy przyjeżdżają do pracy tutaj do nas, czy innych obywateli Białorusi, którzy będą mogli w bardziej sposób swobodny przyjechać do Polski do pracy. Natomiast Bobrowniki poprawią sytuację przewoźników zarówno z Białej Podlaskiej, z okolic Łosic i tutaj tych naszych okolicznych miejscowości, bo rozłoży się kolejka na dwa przejścia, na Koroszczyn i na Bobrowniki. Dotychczas przejście graniczne w Kukurykach było jedynym przejściem z Białorusią w Polsce dla samochodów, a dla pieszych przejście w Terespolu. Rozpoczyna się druga połowa meczu Polska-Malta eliminacji Mistrzostw Świata. Do przerwy był remis 1-1. Spotkanie obserwuje Adam Malecki, który jest ze mną w studiu. Polacy czekali na gola do 33 minuty, bili głową w ścianę, jaką była obrona Malty, więc rozwiązanie znalazło się w stałym fragmencie gry, dośrodkowanie w pole karne Piotra Zielińskiego, a do piłki najwyżej wyskoczył Robert Lewandowski, który strzelił 88. gola w kadrze. Lewy jeszcze nigdy wcześniej nie strzelił Malcie, Malta nigdy nie wbiła gola Polakom. Aż do dzisiaj, dwie minuty później, seria pomyłek naszych, którzy mijali się z piłką, jakby grali co najmniej na lodzie i Maltańczycy to wykorzystali. W 35 minucie było 1-1. Nie jest to wymarzony mecz w wykonaniu naszej reprezentacji. Piłkarze męczą się, przegrywają pojedynki. Nie widać ich przewagi nad niżej notowanym rywalem. Jest słabo, więc miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej w tej drugiej połowie. Nie jest też dobrze, jeśli chodzi o kartki. Nikola Zalewski miał się ustrzec żółtej kartki. Ta sztuka się nie udała, a to oznacza, że zawodnik Atalanty Bergamo nie zagra w pierwszym meczu barażowym w marcu. No ale do tego jeszcze dużo czasu. Liczy się to, co jest dzisiaj. Druga połowa 55 minuta 1-1. Jeszcze dodam, że Zalewskiego w przerwie zastąpił Karol Świderski. Adam Malecki, dziękuję za te szczegóły. Nawet 50 tysięcy osób mogło wziąć udział w antyrządowym proteście w Bratysławie, poinformowali organizatorzy. Demonstracje odbyły się także w innych słowackich miastach, gromadząc od kilku do kilkunastu tysięcy uczestników.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś proponuję przestrzeń czystej energii. Audycję rozpoczęli mistrz syntezatorów z Sochaczewa i wirtuos altówki, siostrzeniec mistrza, profesor akademii. Dość tajemnicze, impresyjne granie. Elektroakustyczne utwory wykonywane przez to rodzinne duo coraz liczniej pojawiają się na płytach. Oryginalny tytuł nagrania Epigones Alt określa kompozytorskie proweniencje. Usłyszeli Państwo fragment tego nagrania jako przypomnienie ubiegłotygodniowej projekcji studia, w którym najpierw z rekomendacją dawno nieobecnego Michała Bukowskiego odkrywaliśmy w kosmicznej suicie Cassiopeia dźwięki instrumentów Casio. Ponadto poznaliśmy parę współczesnych kompozycji na altówkę i elektronikę. Zainteresowanym potwierdzam dostępność w podcastach programu trzeciego archiwalnych audycji poniedziałkowego cyklu. Dziś przestrzeń czystej energii. Niedawno wydany ostatni album Władysława Komendarka. Utwory zadziwiają artystyczną werwą i świeżością, mimo że prezentowane nagrania mistrza z Sochaczewa nie są nowe. Do chwili wydania płyty były właściwie niedostępne. Za chwilę utwór Laseratorium, w tym energetycznym zbiorze najbardziej pogodny, a w nim szereg neurotycznych spięć i optymistyczne nuty, stylizowane na partię akordeonu. Laseratorium i Władysław Komendarek. Thank you. Pozycja Laseratorium. Po niej na kompakcie Przestrzeń czystej energii mamy utwór Tajemnica stworzenia, zawierający śpiewne motywy, zmiany nastrojów, realizowane z wykonawczą swobodą, gdzieniegdzie suspens i na dłużej preparowane elektroniczne brzmienia. Tajemnica stworzenia. Wstęp wspomaga tremolo, wywołujące skojarzenia z wszechobecnymi pulsacjami w atomowej skali mikro bądź makro, jak w kosmosie. Przed Państwem L muzyczny kreator Władysław Komendarek. tajemnica stworzenia. Solowe nagrania Komendarka na wydanej w tym roku płycie Przestrzeń czystej energii powstały ponad ćwierć wieku temu. Część elektronicznego instrumentarium udostępniła kompozytorowi wówczas aktywna radiowa placówka, studio eksperymentalne. Michał Wilczyński porównuje twórczą działalność artysty do malarstwa, w którym z błyskotliwych fragmentów powstaje dźwiękowy monument. O utworze Psychozoiczna era, który był pierwszym zapisem późniejszego projektu Atomogenus, wydawca napisał, że improwizujący wykonawca wprowadza niepokój recytowanymi frazami o maszynach przejmujących władzę nad światem. Państwu pozostaje prześledzenie ciągu zdarzeń muzycznej psychozoicznej ery Władysława Komendarka. Być może fani zgodzą się, że ten utwór można uznać za apoteozę dominującej czystej energii. machines will take over the world. Malicious benefactor. Artificial intelligence is a species that dominates over humans. Thank you. beaches. Over the world. Sugestywne nagranie, psychozoiczna era. Coś, do czego od lat przyzwyczaja swoich fanów Władysław Komendarek, to prócz erupcji formalnych pomysłów i przestrzennych inwencji, są fakty niebędące awangardowym eksperymentem. Żywa praktyka realizacji dźwiękowej. Pewnym jest, że w twórczym dorobku podziwianego syntezatorzysty zapisane są procesy zachodzące w L-muzyce w ciągu ostatnich 40 lat. Ewolucję zmian zawdzięczamy niegasnącej pasji i kompozytorskim talentom. W estetyce Komendarka wyrazistą szczególnie jest wyobraźnia dźwiękowa. Do palety syntezatorowych barw muzyk okazjonalnie i zaskakująco harmonijnie dołącza swój głos, rozmaicie elektronicznie przetwarzany. W programie trzecim kolejna premiera, tytułowy utwór z subtelnej płyty satysfakcjonującej wymagających melomanów. Przestrzeń czystej energii. Thank you. Przestrzeń czystej energii. Tytułowa kompozycja albumu wydanego parę miesięcy temu przez GAT Records. Dzisiejszą projekcję studia El Muzyki po premierze nieznanych utworów Władysława Komendarka kończę zapowiedzią trójkowego debiutu ukraińskiego duetu Cells Interlinked. To za tydzień. Anglojęzyczna nazwa pochodzi z kultowego filmu Łowca robotów. Nawiązuje do mentalnych predyspozycji androidów, których intelektualne i biofizyczne możliwości być może zaowocują w przyszłości dominacją nad ludzkością. Zatem niech impresyjnie dziś jeszcze raz przemówi do nas współczesna sztuka dźwiękowa. El Muzyka. Dziękuję Państwu.